A macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költöznek, és közös háztartást vezetnek. Hanem télire készletet kell ám gyűjtenünk, különben felkopik az állunk, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tett követte. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerít. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkomának, gyönyörű cicája született, szép fehér zsemlefoltos. Azt kell keresztvíz alá tartanom. Adj nekem kimenőt mára, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői aszúból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holmi morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágt el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska ínyét az étvágy. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szerfölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyála szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban, hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat. A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy cseppet sem. Cseppet sem? Kiáltotta az egér. Ez a legmeghökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppet sem. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki. Keressük meg a bödönünket. Bezzeg most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, és ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre mégy, fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz, rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyáz, hogy ne találkozzék a macskával.